بس گئی کر بلا فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا, کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا, ماہ محرم میں یہ کیا ہو گیا, کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. مگر کربلا مومن و ویران مدینہ ہوا, ہو گئی آباد مگر کربلا. روتے ہیں مرقد میں رسول خدا, روتے ہیں مرقد میں رسول خدا, کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. شہزادیاں گئی پردیش میں بربادیاں, کرتی رہی شہزادیاں. شام تلک جائیں گے ہم میرے دار, شام تلک جائیں گے ہم میرے دار, کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. قلم ہو گئے بے آسرا اہل حرم, چھینی گئی پاک سروں سے ردا, چھینی گئی پاک سروں سے ردا, کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. بہتا رہا کنبہ محمد کا, تڑپتا رہا سامنے دریا یوں ہی بہتا رہا, کنبہ محمد کا تڑپتا رہا. تین شب و روز نہ پانی ملا, تین شب و روز نہ پانی ملا, کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. شہ کا لہو رہی تھی یہ صدا چار سو تھی فریاد یہ خاک شفا تھی فریاد یہ خاک شفا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا بیٹھے رہے سید سجاد کا نوحہ یہ تھا سید سجاد کا نوحہ یہ تھا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا پڑھو سرورو نے ہان کے بازو بنو دودھ میں ڈوبی ہوئی آئے صدا دودھ میں ڈوبی ہوئی آئے صدا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا